جهان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده خاوان درحم وكري طول جهان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده شفق لمن سري شداد جاد وينو داري شفق لمن سري شداد جاد وينو داري چستوري درد دلو کهکشان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده په صبر پورا نشوا په آخر کې به صبر شوا په صبر پورا نشوا په آخر کې به صبر شوا را پورته زلزلې شو توپان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده خاوان درحم وکړي ټول جهان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده چالاس د اچولې پاک ناموس د پیغمبر تا چالاس د اچولې پاک ناموس د پیغمبر تا خپا پوشن ګوبش کې می جانان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده خاوان درحم وکړي ټول جهان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده حريم دستا کتاب چې په مال کړو لوی خدایا حريم دستا کتاب چې په مال کړو لوی خدایا پخ پخ کې غرزه ولای و قران وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده خاوان درحم وکړي ټول جهان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده سودا چې د معصوم وینو وشو په بازار کې سودا چې د معصوم وینو وشو په بازار کې ارمان پسل کو شاهدان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده خاوان درحم وکړي ټول جهان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده بلتون چپو کې وړلو واپس بیرتران غلو بلتون چپو کې وړلو واپس بیرتران غلو مودا دومره وګدا شو چې هجران وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده خاوان درحم وکړي ټول جهان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده هر خوان جنازې ورتا ولاړې قطارونه هر خوان جنازې ورتا ولاړې قطارونه صحنې د وحشت ته قبرستان وشريده مظلوم بظلم خبلا ظالمان وشريده مظلوم په ظلم خپل ظالمان وژړي دا خارو کې زاینو صحرا ته پسې راغل خارو کې زاینو صحرا ته پسې راغل پوچ غصه می غرونا بیا بان وژړي دا مظلوم په ظلم خپل ظالمان وژړي دا خوند رحم وکړي ټول جهان وژړي دا مظلوم په ظلم خپل ظالمان وژړي دا مظلوم په ظلم خپل ظالمان وژړي دا یا واسطه صاب حق په ګریان کې یا واسط خدای صاب حق په ګریان کې وخت الادبان او شاعران وژړي دا مظلوم په ظلم خپل ظالمان وژړي دا خوند رحم وکړي ټول جهان وژړي دا مظلوم په ظلم خپل ظالمان وژړي دا مظلوم په ظلم خپل ظالمان وژړي